گلهای صحرایی، برنامه شماره 56. جون قشنگله مخوتم شین در سر تو سبزون فرنگله کیتلای ما قربان شا بگید شاله بگید شاله کی سرخ دی ما حیران شا بگید شاله بگید شاله کیتلای ما قربان شا بگید شاله بگید شاله دکتر خدیمه حیران بشان بگیم دیشاله بگیم دیشاله چی بلا می سر چی دردم می دیل اوی لکول از تو دور ربام سر بما می دیل اوی لکول ایشاله خوش دیده مانی از امو غفیل مانی تمو بند تی پالی بو بند تی پالی تمو بند تی پالی بو بند تی پالی تمو بند تی پالی بو بند تی پالی تمو بند تی پالی بو بند تی پالی قشنگی مسلمانی ما بکشتی ما بکشتی تو می عشقی می آهی ما بکشتی ما بکشتی جون نکو کوی بوشای تو جون نکو کوی بوشای تو دیشو تخت آبیدیم و در حال دو بیدیم و با تنفس یار بمایار که می دیدار بمایار با تنفس یار بمایار که می دیدار بمایار مو ایسم رود خونه کن تو لجان قشنگ لی مخو تمشین زر سر تو سبزان فرنگ لی کی تلعی ما قربان شا بگید بشاله بگید بشاله کی سرخ دی ما حیران شا بگید بشاله بگید بشاله کی تلعی ما قربان شا بگید بشاله بگید بشاله تو خدیم آهی رو شو بگی دشاله بگی دشاله چی بلا می سر چی دردنی دیل آهی لکوی از تو دور با مصر با من دیل آهی لکوی ایشال خوشگیر بمانی. از همو غفل نمانی، همو بانکی پاری مو بانکی پاری، همو بانکی پاری مو بانکی پاری، همو بانکی پاری مو بانکی پاری، همو بانکی پاری مو بانکی پاری. شبینیه که مو شبینیه که مو تخاب نینو رقیبا رقیبا موتجه شاداب نیوم خدایا خدایا کور بکن می چشمت آمو ستاره نینم و مهتاب نینم یا را را خدایا کور بکن می چشمت هامون ستاره نینو مهتاب نینو اوی ستاره نینو مهتاب نینو. رایحه گل‌های صحرایی همیشه دلانگیز است. گل‌های صحرایی شماره 56 که با شرکت آقایان عبادی و ناصر مسعودی تنظیم گردیده. آهنگ و شعر گیلک، تنظیم از آقای محمد میرنقیبی.